Ami a gyerek, ez a kis kutya. Manó! Manó, nyugszi! Malác! Malác! Malác! Ne, malác! Elszakítottad? Ne, hogy voltál ilyen malac? Az én kicsi malacka. Mit tesz ő? Tojás van a szádba? Malác! Nyis ki a szádat, azon akkor kinyitod, malácka! Légy szíves! Vagy később néz. Majd később. Nincs, sokan van. Megyek az Expo-ra. Expo! Hol van? Ki? Valóság, ott van. Na, ez a rossz. A tavaly is szopizik, vagy mi a fene? Szopizik az a tavaly is, vagy mi? Kicsi? Nem, a tavaly szopizik itten, hogy mi a fejt, mivel a... Szopizik, nem? Négyen szopják a... Nem, csak simogassa a macska. Jó, így van, Matt? Én vagyok. Látom. Egy kex, gyümölcslevet. Párot, egy éleszte. Talán kifussa az Ednár. Talán kifussa! Ki fogja futni?